You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Een legendarische song van José Feliciano aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een nummer dat we eerder kenden van The Doors, maar deze is ook niet voor de poes. Je hoorde Light My Fire. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. En nou, ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot aan het einde van de show, tot de 12 uur deze nacht. Tenminste, niet als je naar een herhaling luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show vanavond een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over Stichting Samen 010. Wat doet die stichting en wat hebben we er met z'n allen aan? Nou, Herman de Bruin gaat dat uiteenrafelen straks hier in de show. Verder een column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over fundamentele boosheid. Want dat is hij toch wel een beetje vandaag. Een fundamenteel boos. En waarom, dat hoor je straks hier in de show. En het laatste onderwerp voor vandaag is ontwikkelingen bij Stichting Passie. Een bekende stichting, doet heel veel goed werk. Maar wat zijn de laatste ontwikkelingen? We worden bijgepraat straks hier in de show, hier in De Late Avond. I'm not afraid to die. Dit is De Late Avond. This is the way to the rolling drum. This is the way to go. This is where the colors run and lilac oceans flow. I'll show you how the thunders boom if you will come with me. I'll feed you spice on a silver spoon where sunshine lights the sea. Can I get there by candlelight, tripping through this empty night? Can I get there by candlelight, or is it much too far? Is there time to really get there? Is there time to stay? Is there very much to see there? And how much do I pay? Yes, there's lots of time to get there and lots of time to stay. There's much for you to do and see there if you've enough to pay. Can I get there by candlelight, tripping through this empty night? Can I get there by candlelight, or is it much too far? Get there by candlelight, tripping through this empty night. Can I get there by candlelight, or is it much too far? Prachtige muziek van David McWilliams. Een mooie antieke. Can I get it by candlelight? En voor Dusty Springfield met Nothing Has Been Proved. Hier allemaal in De Late Avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Mijn gast in studio is Elske Thomassen. En we gaan het hebben over Samen 010. Elske, welkom. Ja, fijn. Samen 010, dat klinkt als Rotterdam. Ja, Rotterdam en een stukje erbij. Een stukje erbij. Ja. Regio Rotterdam zou ik kunnen zeggen. Regio Rotterdam. Ja. En samen, dat betekent samenwerken met elkaar, denk ik? Ja, Samen 010 is een vrijwilligersorganisatie. Dus We hebben allerlei vrijwilligersprojecten in Rotterdam en in Capelle. En die worden vooral uitgevoerd door vrijwilligers en in een groot deel van de projecten samen, ja. En die vrijwilligers, die doen dan dingen bij mensen thuis? Of wat voor activiteiten zijn het dan al? Ja, dat is verschillend. We hebben 13 projecten, allemaal gericht op armoede, zorg en sociaal isolement. Mm-hmm. En er zitten maatjesprojecten bij, waarbij de vrijwilligers inderdaad bij mensen thuis komen. En ze helpen met financiën bijvoorbeeld. Maar ook een maatjesproject waar mensen die met levensvragen daar een gesprek over aan willen gaan. Dat kan ook. En daarnaast hebben we ook een aantal projecten op locatie. Bijvoorbeeld het Odensehuis of het Logeerhuis De Buren. En dat zijn plekken waar mensen kunnen komen. En waar vrijwilligers dan rondlopen die voor mensen koken of dingen met mensen doen. Die manier. Dan hebben jullie 600 vrijwilligers, zag ik staan. Ja. Dat is niet een kleine organisatie. Daar komt wat voor kijken, denk ik. Ja, ja daar komt zeker wat voor kijken. Dat houdt ook in dat we 27 betaalde medewerkers hebben. Mm-hmm. Want iedereen die vrijwilligerswerk doet, die weet dat het heel fijn is als dingen voor je georganiseerd worden. Dat je gewoon je kunt richten volledig op je vrijwilligerswerk. Dus de coördinatietaken die worden bij ons door betaalde krachten gedaan. Zodat die betaalde krachten ervoor kunnen zorgen dat de vrijwilligers zich echt helemaal kunnen richten op hun vrijwilligerswerk. En bij de betaalde krachten is het dus ook een van hun taken om vrijwilligers te werven, onder andere. Heb je een voorbeeld of voorbeelden van de dingen die jullie dan doen met mensen? Ja, een van onze projecten is Energiebank Rotterdam. Die we overigens ook in Schiedam hebben. Waarbij vrijwilligers bij mensen thuis samen met mensen kijken hoe kun je anders met je energie omgaan, waardoor je energieverbruik omlaag gaat. Maar als we het hebben over Logeerhuis De Buren, wat een heel ander project is. Dat is een project waar mensen uit het ziekenhuis komen en thuis geen netwerk hebben om hun te ondersteunen met boodschappen, met eten maken enzovoort. Die kunnen een tijdje logeren in het logeerhuis en daar zijn de vrijwilligers meer bezig met het schoonhouden van de boel, spelletjes spelen, eten koken voor de gasten. Ja, ja. Dus ja. Een soort revalidatiehuis, zou je kunnen zeggen? Of? Ja, waarbij je bij binnen het logeerhuis hebben we geen. Wij verzorgen de zorg niet, zeg maar. Nee. Dus daar komt gewoon de thuiszorg voor, wat thuis ook zo zou zijn. Maar soms heb je wel iemand nodig die je boodschappen doet of die voor je die je eten kookt. En dat doen de vrijwilligers dan in het logeerhuis. Ja, mensen die eigenlijk geen netwerk van zichzelf hebben. Daar, ja, klopt. Dat zijn jullie dan daarvoor in de plaats gekomen? Ja. Ja, vrijwilligers, die moeten dus wel wat kunnen en kennen. En op verschillende gebieden. Ja, nou ja, dat hangt een beetje af van het project. Zeker bij de maatjesprojecten is het wel zo dat vrijwilligers wel wat moeten kunnen en kennen. Qua kennis, iedereen krijgt bij ons een basistraining in de maatjesprojecten. Dus ook al weet je, hè, als je budgetmaatje wil worden en weet je nog niet zoveel rondom financiën, is dat niet erg, want dat komt in de basistraining wel aan de orde. Maar je gaat wel zelfstandig bij mensen thuis aan de slag. Als mensen daar meer over willen weten, website, sociale media? Nou ja, www.samen010.nl. Daar staan sowieso al onze projecten op en ook al onze vacatures. Ja. En we zitten ook op Facebook, Instagram en LinkedIn. Ja, hoe financieren jullie het eigenlijk? Ja, dat is verschillende stromen. De kerken dragen nog altijd bij. Gemeentes dragen bij. En veel fondswerving. Dus de verschillende fondsen die er in de regio zijn en ook wel landelijk. En dat is, elk jaar gaan we daarmee aan de slag om dat per project voor elkaar te krijgen. Een aparte tak van sport, fondsenwerving, denk ik. Ja, daar ben je wel even mee bezig, maar tot nu toe is het altijd gelukt. Oké, nou dat is mooi om te horen. Kijk even op die website. Noem nog een keer. www.samen010.nl. En 10 gewoon met 1 en een nulletje. Ja. Ja, zo is dat. Elske Thomassen, coördinator bij Samen 010. We hebben inzicht gekregen in wat jullie allemaal doen in Rotterdam. In de armste stad van Nederland, volgens mij. Klopt. Dus jullie hebben nog heel veel werk te doen. Absoluut. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. On pourra dire en conservant le verbe, amour perdu nous reviendra grandi. J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie. Mais bientôt nos cœurs seront en fête quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu. encore qu'avant. Pour moi, la règle prouve l'exception. Mais la grand-mère y voit des inconvénients. Aussi, j'ai pris une sage décision. J'emploie le verbe aimer à tous les temps. Peut-être suis-je donc impardonnable chez les amants déçus, les résignés. Mais moi, je ne suis pas réconfortable par un amour qu'on trouve sur le pavé. Amour perdu, amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu, l'amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Love. Paul McCartney samen met The Wings toen de tijd. In de jaren 70. Prachtig nummer, My Love. Was het niet van het album Red Rose Speedway? Was dat niet het geval? Ja, straks maar eens even nakijken of het klopt. En verder hoorde je natuurlijk Adamo met Amour Perdu. In een ogenblik krijgen we te maken met fundamentele boosheid van Han van der Horst. Want Han kan het niet nalaten om nog eens over dakloosheid te praten. Want dat is toch wel iets wat hem erg bezighoudt. Je hoort het in enkele minuten na Tracy Caletto en Summer. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, op gevaar af dat ik vervelend word, gaan we het vandaag opnieuw over daklozen hebben. Maak u zich geen zorgen, het zijn er ditmaal slechts twee. Ze kregen allebei de nodige aandacht in het Algemeen Dagblad. En wat ik hierover ze meld, komt voornamelijk uit de journalistiek van onze streekkrant. De eerste is Orwin Gomez. Zaterdagmiddag schitterde hij als King Orwin op het Rotterdamse zomercarnaval. Met zijn verenpak maakte hij grote indruk. Maar deze koning leeft op straat. Orwin heeft het als jong homoseksueel niet altijd even gemakkelijk gehad in zijn geboorteland Aruba. Toch zag hij kans zich te ontwikkelen tot professioneel danser. In Nederland volgde hij de Groningse Dansacademie. Hij geeft nu Zumba en Aqua Aerobic lessen op de sportschool David Lloyd. Ook brengt hij op lagere scholen kinderen in contact met de dans. Dan, lieve mensen, verdien je in Rotterdam niet genoeg om een onderdak te kunnen betalen. Orwin zwerft een beetje rond. Hij slaapt nu eens bij de ene, dan weer bij de andere vriend op de bank. De o zo sociale gemeente zal hem wel als zelfredzaam beschouwen. Om iets te huren in de vrije sector zijn in Rotterdam voor de meeste mensen twee salarissen onontbeerlijk. In je eentje heb je gewoon niet genoeg geld voor wonen. Orwin blijft dus dakloos, tenzij hij een liefde van zijn leven ontmoet met een dikke portemonnee. Zo is het leven in Nederland. Van de andere dakloze ken ik de naam niet. Hij is verleden week in Barendrecht gevonden. Dit is het verhaal. Aan de Van Riedevliet, in Barendrecht dus, staat een appartementencomplex van de woningbouwvereniging Patrimonium. Huurders vonden verleden week dat er wel veel bromvliegen rondzoemden op de kelderverdieping. Ook hing er een vreemde lucht. Patrimonium kreeg verleden week tweemaal een klacht. Medewerkers gingen daarop kijken. De deur van een kelderbox was van het slot. Daarachter lag een lijk in staat van ontbinding. De politie kwam erbij. De overledene had blijkbaar geen identificatie op zak. Het zal moeite kosten zijn identiteit te achterhalen. Toch hebben bewoners een sterk vermoeden dat het hier om een jonge man gaat die een tijdje terug door Patrimonium wegens huurschuld op straat werd gezet. Hij zou, zo gaat het verhaal verder, stiekem zijn toevlucht hebben gezocht tot een kelderbox. Dat had niemand gemerkt tot die bromvliegen op het lijk afkwamen. Hoe hij is overleden, weet ook niemand. De politie heeft wel vastgesteld dat het een natuurlijke dood was en geen moord of doodslag. Heel Barendrecht is nu verbijsterd. Deze welvarende forense gemeente heeft tot nog toe niet tot nauwelijks met dakloosheid te maken gehad. Woningcorporatie Patrimonium heeft zich kennelijk na de uitzetting niet om de huurder in kwestie bekommerd. Als hij te overleden is natuurlijk, en anders eigenlijk ook niet. Hoe kan het nou dat een rottend lijk dagenlang in een kelderbox ligt? Dat Patrimonium wijst op een protestants-christelijke achtergrond. Je hebt een aantal woningbouwcorporaties van die naam in heel Nederland. Patrimonium is ook de oude benaming van het Christelijk Nationaal Vakverbond, het CNV. De samenhang is duidelijk. Het bouwen van betaalbare woningen werd in christelijke kring gezien als een sociale en maatschappelijke plicht. En men toog in dat kader zelf aan het werk in plaats van meewarig te doen over ministers die hun plicht zouden verzaken. Goed verstaande heeft maar een half woord nodig. Over die christelijke achtergrond is niets meer terug te vinden op de website van Patrimonium Barendrecht. Het is echt een organisatie geworden van deze tijd. Dit is zo ongeveer wat ik van de week te vertellen heb. Ik kan er natuurlijk wel een moraliserend einde aan breien, maar dat doe ik vanavond liever niet.

you're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Er zijn ontwikkelingen binnen de Stichting Passie. Daarover praat ik met bestuurder Kim Antonissen. Welkom Kim. Dankjewel. Kim, voor we naar die ontwikkelingen gaan, even heel kort in de notendop. Wat is ook weer de Stichting Passie? Stichting Passie is een stichting die zorg biedt aan kinderen met autisme en een verstandelijke beperking binnen een reguliere basisschool. Nou hebben jullie een aantal ontwikkelingen, daar heb ik over gelezen in jullie nieuwsbrief. Laten we die eens even doornemen, want ik ben wel nieuwsgierig. Jullie hebben kennis binnengehaald. Ja, nog meer kennis. Vertel. Nou, wij zijn sowieso ontzettend nieuwsgierig. En er is zoveel interessants wat toepasbaar is voor onze kinderen. Waar we de laatste tijd heel erg tegenaan liepen was de emotionele ontwikkeling. Kinderen die worden allemaal een stuk ouder, maar blijven vaak op die emotionele ontwikkeling achter. En dan is de juiste begeleidingsstijl ontzettend belangrijk. En daar hebben wij nu dat is een methode, een assessment voor in huis gehaald en een opleiding om die emotionele ontwikkeling per kind heel goed in kaart te brengen en daarop onze begeleidingsstijl aan te passen. En dat dus juist ook heel erg terug te koppelen aan ouders, zodat die ook beseffen van waarom reageert mijn kind nu zo? Mijn kind kan lezen, maar zodra er iets gebeurt, dan gaat hij compleet uit zijn plaat. En waarom kan hij dat dan niet aan? Nou ja, dat is gewoon het disharmonisch profiel. En het is heel belangrijk om dat te beseffen, dat jouw kind emotioneel veel lager zit en dat je daar op een juiste manier mee omgaat. Leespraat. Ja. Wat is dat nou weer? Ja, leespraat is echt een geweldige methode. Is ontwikkeld door ook een moeder met een kindje met Down-syndroom. Dus in principe is het daarop gericht. Maar het blijkt heel goed toepasbaar voor meerdere kinderen die moeite hebben om te leren lezen. Maar het is niet alleen maar leren lezen. Eigenlijk is het leren communiceren. En kinderen met Down zijn auditief niet zo goed. En door eigenlijk te praten met je pen, het visueel maken van de woorden, leren hun dus lezen, maar ook daadwerkelijk communiceren. Even om er iets bij voor te stellen. Is het ook een beetje zoals Pictionary? Je tekent ook iets en dan komen de letters bij? Of nee. Zit ik helemaal op het verkeerde spoor? Enigszins wel. Ik snap je gedachten. Ik wil altijd zo graag het even concreet hebben. Ja, ik snap het. Nee, we beginnen bijvoorbeeld ook heel erg met woorden van interesse. Dus het is gericht op motivatie. Dus Simon zijn eerste woorden waren snoepje en de iPad bijvoorbeeld. Nou, dan ga je dat woord inderdaad schrijven of afdrukken op een kaartje, visueel maken. En dan wel met inderdaad een foto erbij. En dan gaat hij dat woord matchen. En uiteindelijk, het is eigenlijk woordbeeld lezen. Deze is nu helemaal helder. Dan wil ik er toch nog eentje uitlichten. De rekenlijn. Ja, dat is eigenlijk het broertje van leespraat. En kinderen leren dus ook zeg maar de beginselen van het rekenen. En dat is bijvoorbeeld ook van groot naar klein of andersom. Maar ook echt sommetjes uiteindelijk maken. Het is eerst de getallenlijn op volgorde leggen en cijfers herkennen. Cijfers schrijven. En dan gaan ze beginnen met plussommen. En er zit een hele opbouw in waarvan je denkt van, nou ja, oké, maar het werkt. Het is wonderbaarlijk. Mijn zoon die heeft toevallig laatst 4 toetsen positief afgerond. En die kan nu sommen tot 20 maken. Nou, dan worden ze ook wat zelfredzamer, hè? Dat is geweldig. En ook dan ga je boodschappen doen. En dan zeg je, joh, pak 6 appels. En dan kan hij 6 appels pakken. En dan zeg ik, doe maar 3 peren. Maar dan denkt hij, nee, ik ben autistisch. Dus ik doe ook 6 peren. Dat dan wel. Ik zou als ik hem was met snoep helemaal de tel kwijtraken. Ja. Nou doen jullie meer dingen om ze wat meer zelfredzaam te maken. Kookles, zwemles, noem maar op allemaal. Ja. En jullie werken aan inclusie. Ja. Misschien daar nog even het laatste stukje over. In welk opzicht werken jullie aan inclusie? Ja, nou, we zitten dan dus gevestigd in een reguliere basisschool, waardoor we sowieso gewoon in het dagelijks contact de kinderen elkaar zien. Op het schoolplein, in de gang, met festiviteiten. Maar ook komen de leerlingen van de violier 2 keer per week bij ons in tweetallen een activiteit meedoen. En dan proberen we ook echt om ons te richten op 2 kanten eigenlijk. Dus een goed spelmoment opzetten op het spelontwikkelingsniveau van ons kind in samenwerking met het kind van de violier. Maar ook dat de kinderen van de violier goed bewust worden en onze kinderen accepteren zoals ze zijn. Nou ja, daar wil je ze allemaal een beetje in meenemen, zodat ze het allemaal wat beter begrijpen. Het lijkt me voor beide partijen, trouwens ook voor de ouders, een win-win situatie. Het is echt een verrijking, ja, zeker. Nou, we zijn weer helemaal bij wat jullie aan kennis hebben binnengehaald en hoe jullie alles toepassen. Ik wil je daarvoor heel hartelijk bedanken, Kim Antonissen, voor je bevlogen verhaal over de Stichting Passie en de ontwikkelingen daar. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dat was hem weer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Gemini hoorde je met Just Like That uit 1986. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten, dus prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede nacht. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Aurélie, een Vlaamse zangeres. Het meisje met de parel. Een schilderij van een lied. Mooie nacht. Zoals het meisje met de parel. Zo leef ik in jouw schaduw. Ik zie je lippen zwijgen. Met elke nieuwe adem. Maar woord blijft zuchten. het jou.